های رنگارنگ، برنامه شماره 565. این برنامه با همکاری مرضیه، قوامی، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ اصفهان از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، غزل آواز از رفیق اصفهانی، گوینده آذر پژوهش. به یاد تو در آسمان خاطر من پیاپی از همه سو خط زر کشید. بیا No, love. باشم، مانده خالی چه دستم آغوشم، همین بس گناهم. نشستم و با شب حدیث غم گفتم، ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید. بیا به گام های کسان میبرم گمان که توی، دلم ز سینه برون شد ز بس تپید. بیا نیامدی که فلک خوش خوش پروین داد، که دست سحر دانه دانه چید. بیا امید خاطر سیمین دل شکسته توی، مرا مخواه از این بیش ناامید. بیا thank you. سر دل هم ز جان گذر توانم از سر دل هم ز جان گذشت، اما نمی توانم، اما نمی توانم از آن دل ستان گذشت. از جان توان گذشت، از جان توان گذشت، برای تو دل ستان جان چیست، جان چیست تا برای تو نتوان از آن گذشت. Thank you. از جان توان گذشت، برای خود دل ستان جان چیست تا برای تو نتوان از آن گذشت جان جای دوست. از هر چه هست با همه خوبان گذشته از هر چه هست با همه خوبان گذشته نتوان از آن گذشت جان. Thank you. تنها توی که از تو گذشتن نمی توان تنها توی که از تو گذشتن نمی توان چون از تو بگذری ز جهان می توان گذشت چون از تو بگذری ز جهان می توان گذشت حبیب من چشم سیاهی که تو داری لبریز تمناست نگاهی که تو داری افروخته تر شعله مشتاقی من شد زین سرکشی گاه به گاهی که تو داری دزدیدن صد بوسه حلال است لبم را از آن دهن بوسه نخواهی که تو داری رنگارنگ برنامه شماره 565